Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում դարձ հոգևոր հաղորդաշարն է, տաղավարում աշխատում է Վարդուհի Բաղդասարյանը։ Մենք զինվորի կողքին ենք։ Հայ առաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ զինվորներին ուղված բարեգործական ծրագիրը կյանքի կոչվեց Արցախում։ Բարեկամներ, դարձի տաղավարում կհյուրընկալվեն Արատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ arczepiskopos Կճոյանը եւ ծրագրի երրորդ փուլի համահեղինակ Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Մարտիրոսյանը, մանրամասները Վարկյաններ անց։ Արցախի թեմի առաջնորդարան այս անգամ հրավիրվել էին անցած ապրիլին մարտական գործողությունների ժամանակ եւ հրադադարի խախտման հետևանքով զոհված զինծառայողների ընտանիքների հարազատները։ Նրանք վշտակ իր ու սկավոր, բայց խոնարհ ու հպարտ այս երկրի իրավունքն ամենաշատն ունեն։ Պատերազմը մեր մայրերի դեր խոնավ աչքերից նորից արդ արցունք քամեց։ Մանկամարտ հայրիներ դարձան առաջնեկի սпасող կամ արդեն օրոր հասող հարսնուկներ։ Նորից որփացան երեխաներ, որոնք ողջ կյանքում կլսեն։ Նրանց հայրը զոհվել է 4 օր տևած պատերազմում, եւ այդ 4 օրվա դառնությունը որպես տամուկ ստվեր համընթաց կքայլի ողջ կյանքի ընթացքում, բայց վատ չեն լինի, որովհետեւ կա մեր երիտասարդ պետությունը եւ կան բարի մարդիկ, որոնք զոհվածների ընտանիքների կողքին են, վիրավորվածների թիկունքում, ցավի պահին ցավակից, կարիքի պահին կարեկից, սկո մեջ սկակից։ Բոլորինն էր սուքը, ցավը, կարիքը, բոլորինն է հաղթանակն ու բերկրանքը։ Մեր ձավորին սիրելու խորուրդն է, որի համաձայն ոչ մի տուժած մենակ չզգաց իրեն, չնկճվեց ու չզղչաց։ Սպասվող դժվարությունների առյուծի բաժինն իրենք են հաղթահարելու, են պատվով, համբերատարությամբ։ Նրանց ուսադրողը նաև մեր ձավորի ուշադրությունն է, մեր ձավորի ներկայությամբ լքված մենակ ու միայնակ չզգալու ապահովությունը։ Եվ փառք Աստծո, բոլորը միակամ դարձան, հայրենիքը բոլորին համախմբեց։ Ստապության կոչող մի դրվակ հարուստ երիտասարդը Մաթեոսի ավետարանից տիրապատգամ կենսակերպի փոխարկվեց, թվում է տեղին է մեջբերումն ամբողջությամբ ներկայացնել մերուն կնդրին։ Եվ ահա մեկը մոտեցավ Հիսուսին եւ հարցրեց. «Բարի վարդապետ, ի՞նչ բարի գործ պետք է կատարեմ հավիտենական կյանքն ընդունելու համար»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Ինչու ես բարու մասին հարցնում ինձ։ Բարին մեկն է, միայն Աստված է բարի։ Եթե ուզում ես հավիտենական կյանք մտնել, պահիր պատվիրանները»։ Նա հարցրեց. «Ո՞ր պատվիրանները»։ Հիսուսն ասաց. «Հետևյալները. մի սպանիր, մի շնանա, մի գողանա, սուտ վկայություն մի տուր, մեծարիր քո հորն ու մորը և սիրիր ընկերոջդ քո անձի պես»։ Երիտասարդն ասաց. «Այդ բոլորը իմ մանկությունից ի վեր պահել եմ, ինձ դեռին չէ պակասում»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Եթե ուզում ես կատարյալ լինել, գնա, վաճառիր ինչ որ ունես և տուրախքատներին, այդպիսով երկնքում գանձ կունենաս, և ապա արի իմ հետևից»։ Երիտասարդը, երբ այս խոսքը լսեց, տրտմած գնաց, որովհետև շատ հարուստ էր։ Հիսուսը իր աշակերտներին ասաց. «Հաստատ իմացեք, որ հարուստը շատ դժվար պիտի մտնի երկնքի արքայություն. Ավելին եմ ասում ձեզ, պարանը շատ ավելի հեշտ կմտնի ասեղիցակից, քան հարուստը Աստծո արքայություն»։ Երբ աշակերտներն այս լսեցին, շատ զարմացան ու հարցրին. «Ուրեմն, ով կարող է փրկվել»։ Հիսուսը նայեց նրանց և ասաց. «Մարդկանց համար դա անկարելի է, բայց Աստծո համար ամեն ինչ կարելի է»։ Այն ժամանակ Պետրոսն ասաց. «Ահա Վասիկ, մենք թողեցինք մեր ամբողջ ունեցվածքը և եկանք քո հետևից, մենք ինչ կլինենք»։ Հիսուսը պատասխանեց. «Երկրորդ Գալստյան, երբ մարդու որդին բազմի իր փառքեա թորին, դուք էլ, որ հետևեցիք ինձ, պիտի բազմեք 12 գահերի վրա դատելու Իսրայելի 12 ցեղերին, և ով որ թողել է տուն, եղբայրներ, քույրեր, հայր ու մայր, կին և զավակներ և ագարակներ, ինձ համար, հարուրապատիկը պիտի ստանա և հավիտենական կյանքը ժառանգի»։ բայց շատերը, որ առաջինն են, պիտի լինեն վերջինը, եւ շատ վերջիններ առաջինը։ Ահա մի գողտրիկ դրվակ հարուստ երիտասարդը Մատթեոսի ավետարանից։ Բազում հայորդիների համար ուսանելի էր Քրիստոսի պատասխանը հարուստ երիտասարդին. «Գնա, վաճառիր ունեցվածքդ եւ ապա արի իմ հետևից»։ Նորին Սուրբ Փոծություն Տեր Գարիգին երկրորդ ամենայն հայոց հայրապետի օրհնությամբ եւ Արատյան հայրապետական թեմի առաջնորդական փոխանորդ Գերաշնորհ Տեր Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճուանի նախաձեռնությամբ 2016 թվականին կրկին հանգանակվել է 50 միլիոն դրամ գումար բաշխվելու պատերազմական գործողությունների հետևանքով կերակրողը կորցրած ընտանիքներին եւ կազմակերպելու վիրավորված զինծառայողների առողջության վերաբերող հարցեր։ Նավասարդ Սրբազանն իր ծրագրի 22 ընտանիքի 500 հազարական դրամով աջակցելու մասին հայտնեց Արցախի թեմի առաջնորդին։ Պարքև Սրբազանն էլ ձեռնարկեց եւ ամբողջացրեց եւս 10 ընտանիքերին նույնքան գումար տրամադրելու ծրագիրը, ձևակերպելով այն որպես մի փոքրիկ ուշադրություն եւ ոչ ավելի։ Սա մի փոքրիկ ուշադրություն է ընդամենը, որով մենք փորձում ենք մի փոքրիկ մխիթարություն բերել մեր այս ընտանիքներին, որոնք հերոսներ են տվել ազգի համար։ Փորձում ենք դրանով գոնե մի փոքրիկ իրենց գոտե պնդել, որովհետև մեր այս ճանապարհը դեռ երկար է, դեռ մեծ ճիքերը պահանջում մեզանից։ Մեր ազնել պետք է լինի միաբան, համախումբ, արիական կամքով պիտի շարունակենք այն, ինչի համար մեր երիտասարդները իրենց կյանքը եւ արյունն են տալիս։ Իսկ արդարության համար, ազատության համար ցավոք սրտի միշտ զոհեր է պահանջվում։ Իսկ այդ զոհերը մեզ համար սուրբ են։ Գիտեք, հայրենիքի հավատքի մեր զոհողը հասո կողմից ստանում է սրբի պսակ։ Իրանք մեզ համար ամենանվիրական տղաներն են, սրբերի նահատակների շարքին են դասվում։ Եվ մենք ճիշտ է տխուր ենք, ֆիզիկապես կորուստ ենք ունենում, բայց ձերք ենք բերում սրբերի բանակ, որոնք մեզ համար արդեն բարեխոսում են երկնքից, ավել են մեզ զորացնում, մեր հոգևոր հայրենիքը մեծանալով մեծանում է, սրբերի հայրենիքը, սրբերի բանակը։ Այդ իմաստով թող մեզ բոլորիս դա լինի մի մեծ մխիթարություն շարունակելու մեր այս սրբազան արդար պայքարը մինչև վերջնական հաղթանակ, որն էլ մենք ազգովի պիտի տանենք։ Արատյան հայրապետական թեմում հայոց բանակին և զինվորականներին ուղված ծրագրերը շատ են։ Մենք մեր զինվորի կողքին ենք, լավագույն զինվորների պարգևատրում Սուրբ Սարգսի տոնի արթիվ, ծառայենք թիկունքում, աջակցություն Արցախի սահմանապահներին, այցելություն և զորակցություն վիրավոր ու զոհված զինվորների ընտանիքներին, բերքից լավագույնը զինվորին, հաղթանակի աղոթք և այլն։ Թեմի առաջնորդական փոխանորդ Նավասարդ Արքեպիսկոպոս Կճուանի հետ զրույցում փորձեցինք հանրամասնել ծրագրերի նպատակն ու շոշափել հայոց զինվորի ֆիզիկական ու հոգեբանական պատրաստվածությանը վերաբերող հարցեր։ Աստված օգնական Սրբազան հայր։ Աստված պահապան։ Արատյան հայրապետական թեմը բազմաթիվ սոցիալական բարեգործական ծրագրերի հեղինակ է եւ ահա այդ ծրագիրը հասավ նաեւ Արցախ։ Որն է այդ ծրագրի էությունը, իմաստը, ինչպես ծնվեց այդ ծրագիրը իրագործելու գաղափարը։ Ծրագիրը ունի խորագիր, որ կոչվում է «Մենք մեր զինվորի կողքին ենք»։ Մենք այդ ծրագիրը իրականացնում ենք Տեղափար հայրապետի օրհնությամբ արդեն 3-րդ տարին հաջորդաբար 14 թվականից 15 եւ ավասիկ 16 թվականին։ Ծրագիրը մտահղացվել է 14 թվականի Սուրբ Սարգսի տոնի օրը, երբ որ տոնակատարության շրջանակում, որտեղ Սուրբ Սարգսը եղել է զորավար, Սուրբ Սարգսը նաև Բեապար հայրապետը Սուրբ Սարգսի տոնը հրճակել որպես արագահաս Սուրբ Սարգսի երիտասարդների սիրո բարեխոս։ Եվ այդ ընթացքում մա դժվար մասում ինչպես մի ծագեց, որ մենք կարողանանք Սուրբ Սարգսի տոնի շրջագծում նաև ներառնենք հաշմանդամ զինվորներին օգնելու ծրագիր, զոհված զինծառայողների, որոնք մարտական գործողությունների ժամանակ զոհվել են, նրանց համար հանգանակություն կազմակերպելու նպատակով եւ Սուրբ Սարգսի տոնի օրվա երեկոյան բարեգործական այդ ծրագիրը իրականացնելու համար ընթրիկ կազմակերպեցինք եւ այնտեղ հայտարարեցինք, որ այսպիսի նպատակ ունենք եւ հավաքվածները 50 միլիոն դրամ հանգանակություն կատարեցին որը մենք ՊՆ-ի սոցիալական վարչության տրված ցուցակով սկսեցինք բաշխել աճի հերթին զոհվածների ընտանիքներին, այն ընտանիքներին, որոնք այսինքն դա Երևանում մենակ Արարատյան թեմին էր վերաբերվում, Արարատյան թեմի տարածքի այն ընտանիքներին, որոնք 2 կամ 3 զավակ ունեն, որոնք միաժամանակ ծառայում են հայոց բանակում եւ առաջի կարգ ունեցող հաշմանդամներին։ Երկրորդ տարին էլ Արարատյան հայրապետական թեմում են կազմակերպել, սա առաջի անգամն է, որ մենք ամբողջ Հայաստանում եւ Արցախում են կազմակերպում 78 զոհվածների արդեն բաշխվել է Հայաստանի տարածքում, 22-ը ներառված են ցուցակում Արցախից։ Եկել ենք, որպեսզի վերջի 22-ին անդրադարձված գումարները որպես աջակցություն փոխանցենք։ Իմացա, որ Պարքև Սրբազանն էլ 10 զոհվածների ընտանիքների պետքա նույնպես 500 հազարական դրամ, ինչպես մենք աջակցենք։ Կան այլ մտահղացումներ, որոնք կարող են էլի բերել Արցախ, դրանք կլինեն բարեգործական ծրագրեր, դրանք կլինեն… Մենք այս տարի Սուբսաքսիտոնի մի նոր ծրագիր էլ ներառանք, որը կոչվում էր Խրախուսել բանակում լավագույն ծառայություն անցկացած ժամկետային ծառայողներին եւ ընտրեցին ՊՆ-ից 25 երիտասարդների, որոնց Սուբսաքսի օրը Հանրապետության նախագահը որպես գերագույն գլխավոր հրամանատար եկավ եւ իր ներկայությամբ հանձնվեցին այդ նվերները որպես խրախուսանք եւ 10-օրյա արձակուրդ ձևակերպեցին ՊՆ նախարարի հրամանով եւ այդտեղից իրենց ծնողների հետ նրանք 10-օրվա արձակուրդ գնացին այս տները։ Սրբազան հայր վերջին քառորյա պատերազմը հազանգի նման էր եւ մի տեսակ կտրված էր կարծես հասարակությունը բանակից, եկեղեցին բանակից, մի տեսակ կտրված էր։ Կարծես սա ահազանգ էր նորից վերամիավորվելու, նորից միավորելու մեր ժողովրդի բոլոր հատվածները, բոլոր խավերը, Սփյուռք, Հայաստան, Արցախ նորովի միավորվեց։ Այստեղ ո՞րն էր եկեղեցու դերը այդ 4-5 օրերի ընթացքում։ Արցախի հենակետեր եկան Սեպու Սրբազանը, Թերանի թեմի առաջնորդը, եկավ Ռումինահայ թեմի առաջնորդը, եկավ Արագած Օտնի թեմի առաջնորդը, Արամ առաջին կաթողիկոսը վեհապարի հետ։ Ո՞րն է եկեղեցու դերը կոնկրետ պատերազմական իրավիճակում հայտնված ժողովրդի համար, հավատացյալ օտի համար։ Ասեմ հստակ, որ եկեղեցին մի տեսակ դուրս չի եղել, ինչպես դուք ասիք, մի տեսակ չէ, միշտ էլ եղել է հայ զինվորի կողքի։ Իսկ երբ որ տարաժամ է, ահազանգ է, դրանք պարզապես ավելի են ակտիվանում։ Եվ մեր առաքելական եկեղեցին, մեր ազգի եկեղեցին է, մայր եկեղեցին է, որտեղ պետք է լինի մայր եկեղեցին, երբ որ վտանգվում է Արցախի կամ որևէ այլ հատվածի, տվյալ դեպքում հիմնական Արցախն է, ազատությունը, ապրելու իրավունքը եկեղեցին այնտեղ է, որտեղ իր հոտն է։ Մի տեսակ բառը, որ օգտագործեցիք, ես ցանց եմ առնում։ Դուք արդեն թվարկեցիք, թե եկեղեցին որտեղ է եղել։ Դա հաստը նորից ասել, որ դա այդպես է, որտեղ հոտն է, այնտեղ հովիվն է։ Իսկ այս վերջին պատերազմը դուք նմանեցրիք արդյոք, փորձեցիք նմանեցնել Դավթի պատերազմը Պարսատիկով փոքրիկ այս Գողիաթի դեմ, որովհետև տեսանք, թե ինչպիսի հրաշքներ տեղի ունեցան սահմանագծում, պարզապես դրանք հրաշքներ էին։ Աստվածաշնչյան հրաշքները կյանքում իրականում լինում են։ Եվ այո, դուք հիանալի մեջբերում արեցիք, Դավիթը հաղթեց Գողիաթին, լինելով ավելի անպատրաստ փոքր հսկա Գողիաթին, որին մարտահրավեր նետեց ինքը Դավիթը, եւ Աստծո զորությամբ հաղթեց։ Տվյալ դեպքում այս պարազինությունը, որը ադրբեջանցիները ունեին գումարների, մեծ գումարների շնորհիվ, իրենց չտվեց այն, ինչի համար իրենք այդ ներխուժումը կազմակերպեցին դեպի Արցախ տարածներ մտնելով, եւ կարծիք կա, որ նրանք ուզում էին պարզապես դեպի Ստեփանակեր շարժվել։ Բայց Դավիթի նման թող գեղեցիկ համեմատությունները, Դավիթի նման կանգնեցվեց եւ հետ շպրտվեց ոսոխը։ Իսկ կարծում եք, որ ցանկացած պատերազմում որոշիչը զենքը չէ, սպառազինությունը չէ, այսինքն սպառազինությունն է Աստծով արդեն, ոչ թե զենքով։ Ձեզ համար այդպես է, թե ոչ։ Ինձ համար զենքն էլ է կարևոր, սպառազինությունն էլ է կարևոր, բայց ինչի համար է մարտնչում։ Արցախցին, հայաստանցին մարտնչում են իրենց երկրի համար։ Նրանք ուզում են գրավել տարածքները եւ իրենց հավակնություններին հաղորդ տան։ Դա համար էլ հոգեբանորեն տարբեր կռվողներ են, հայը, որ պայքարում է իր հողի համար, եւ զավթիչը, որ ուզում է նրա հողին տիրանա։ Դա համար պետք է հաղթի նա, որ պայքարում է իր տան համար, իր երեխաների համար, իր հողի համար, իր ավանդությունների համար, իր ազատության համար։ Եվ մենք միշտ հաղթելու ենք, որովհետև մենք Ադրբեջանի այդ տարածքների վրա, ինչպես ասում են, աչք չենք դրել, որպեսզի դա ինքնապաշտպանական կռիվ է։ Դա կարծում եմ նաև մեր պատվիրաններից մեկին է վերաբերում, աչք մի ունեցիր հարևանի ունեցվածքի վրա։ Կարելի է այդպես ձևակերպել։ Եվ ձեր բարեմաղթանքը հայ զինվորականին։ Հայ զինվորականը մեր առանձնապատվությունն է, մեր մտածումների, մեր հոգեբանության, մեր կենսակերպի ընդհանրապես առանցքն է դարձել։ Եթե հայը Արցախը մի պա իր հոգուց մտքից հանի, նա կկորցնի արժանապատվության բարձրագույն զգացումը, որը թե գեղագիտոր է, թե կամային հատկանիշներով, թե լինելության իմաստով դարձել է հայի, արդի հայի և երեկվա հայի առանցքը։ Աստված օգնական սրբազան։ Աստված պահապան, ուժ և ղվատ։ Հրաժեշտից առաջ ևս նպատակահարմար են գտնում ավետարանական մի դրվագի մեջբերում։ Մինչ Հիսուսն իր շուրջն էր դիտում, տեսավ մեծահարուստ մարդկանց, որոնք տաճարի գանձանակի մեջ իրենց նվերներն էին գցում։ Տեսավ նաև մի աղքատ այրի կնոջ, որ երկու լումա գցեց գանձանակի մեջ։ Հիսուսն ասաց իր աշակերտներին. «Հաստատ իմացեք, որ այդ աղքատ այրին բոլորից ավելի գցեց գանձանակի մեջ»։ Մյուսներն ամենքն էլ իրենց հավելորդ գումարներից նվիրեցին Աստծուն, մինչ նա, չնայած իր աղքատությանը, իր ամբողջ ապրուստը գցեց։ Հայրենիքի գանձանակի մեջ սպառենք ունեցած ավելորդ գումարները և ապա նաև գոնե մեր ամբողջ ապրուստի մի փոքրիկ մասը, կարծում եմ, այն ավելին կլինի, քան այրի կնոջ երկու լուման։ Ավարտվեց դարձ հոգևոր հաղորդաշարի օրվա հուլիսի 9-ի թողարկումը։ Այն նվիրված էր հայ ռաքելական եկեղեցու Արատյան հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ զինվորներին ուղված «Մենք մեր զինվորի կողքին ենք» բարեգործական ծրագրին, որը կենքի կոչվեց Արցախում։ Հաղորդման խմբագիր Վարդուհի Բաղդասարյան, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Աստված ձեզ հետ, կհանդիպենք։